Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Prijs God. Siempre confiados en Dios. We vertrouwen altijd op onze God. Aleluya. No sé si los niños van a ir a la escuela dominical hoy, ¿no? ¿Los niños quieren o se van a portar bien aquí? ¿Cómo vea, bueno, usted, con ustedes eso? ¿Algunos anuncios? Een paar mededelingen. Como ustedes saben, los miércoles nuestro estudio bíblico. Woensdag hebben we onze Bijbelstudie. Empieza a las 7. Het begint vanaf 7 uur. Estamos aquí. Oramos hasta las 7 y media y después el estudio bíblico. We hebben gebed tot 7:30 en daarna de Bijbelstudie. Hemos hablado sobre los dones espirituales las últimas semanas. We hebben gesproken over de geestelijke gaven de afgelopen weken. Y ha sido de gran bendición. En het was een zegen. Si tú no has podido venir. Als u niet kon komen. Pero que es la, los papeles del estudio, tú puedes conseguirlo aquí en la mesa después de la iglesia. Als u de notities wil, dan kunt u het na de dienst bij de boekentafel vinden. Ahí están de todas las semanas. Daar staan van elke week. Amen. También el fin de marzo. En eind maart. Tenemos nuestro servicio caribeño latino. Hebben we onze Caribbean dienst. Y vamos a tener comida de Caribe y Latina. En zullen we eten hebben vanuit de Caribië en ook Latijns-Amerika. Y va a ser de gran bendición. Het zal een zegen zijn. Así que todos están invitados, invite a tus amigos. U bent uitgenodigd, nodig iedereen uit. Y están planeando eso, o sea que si las hermanas te acercan preguntando si puedes traer algo de tu país. We plannen alles en misschien kunnen we u aanvragen of u iets van uw land kunt meenemen. Y va a ser de gran bendición. Estamos también intentando traer a alguien para estar con nosotros, pero ya veremos. We kijken of we een gastspreker kunnen vinden, maar we zien het later. Así que ponga eso en sus oraciones también. Dus zet dit in uw gebeden. Las damas se reúnen el 20. De dames gaan samen de 20ste. Ha habido algunos. Unos días, otros no, pero ahora el 20 de marzo seguro. En 20 maart is het zeker. En la casa de nuestra hermana Nora. Thuis bij onze zuster Nora. Así que todas las damas están invitadas. Dus alle dames die zijn uitgenodigd. Y va a ser un culto bendecido de las damas ahí. Het zal een mooie dienst zijn voor dames. Yo escuché que va a haber comida también. Ik heb gehoord dat er ook eten erbij zal zijn. No me han contado todo porque es de damas, pero... Ze hebben me niet alles verteld, maar ik heb wat gehoord. Amen. Gloria a Dios. Prijs God. Y bueno, seguimos hoy con nuestra serie sobre la carrera. We gaan verder met het thema. De wedstrijd. De wedstrijd, amen. Y la semana pasada hablamos sobre que tenemos que dejar en Hebreos 12, tenemos que dejar el pecado atrás y todos los pesos. Vorige week hadden we dat we alle lasten achter moeten laten en verder gaan. Y hoy estaremos continuando con esta parte. En vandaag gaan we verder met deze deel. Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, vers 1. Bienvenido también, mi hermano Virginie, que estaba en Curaçao. Bienvenido back. Welkom, broeder Virginie, die was op vakantie op Curaçao. Dios te bendiga. God zegen u. Bienvenidos todos a la casa de Dios, amén. Welkom ieder in het huis van God. Aleluya. Nos dice, ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Laten we erbij opstaan om het woord van God te lezen. Nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nu wij door zo'n grote menigte geloofgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Amen. Entonces, aquí, ese es el versículo principal que estamos tratando en esta serie. Dit is de voornaamste vers die we erover hebben. Ahora, vamos también a leer en Hebreos, ahí también, capítulo 10. En ook lezen we in Hebreo 10. Versículo 36. Vers 36. y nos dice por qué es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Het zegt, blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Y también con un poquito más de paciencia vamos con 1 Corintios 9, 24 y 25. Een beetje geduld nog en dan gaan we 1 Corintios. Capítulo 9. 9. Versículo 24 y 25. 24 en 25. Nos dice que no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad pagan recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden en maar één de prijs kan winnen, ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor het vergankelijke erekrans, wij echter voor de onvergankelijke. Amen. Amen. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla nuestros corazones en esta mañana. Dank u, Vader, voor uw woord. Spreek tot onze harten vanochtend. Nosotros que estamos aquí, aquellos que nos están escuchando por internet. Degene die hier zijn en degene die ons via internet volgen. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Dat uw woord gezaaid wordt in onze harten. Pueda dar muchos frutos. En dat er heel veel vruchten zal dragen. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Reprendemos también cualquier cosa que quiera distraer nosotros de tu palabra, oh Dios. We bestraffen alles die ons van uw woord weghoudt. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. La semana pasada vimos. Vorige week zagen wij. Que tenemos que dejar el pecado atrás. Dat we de zonde achter ons moeten laten. El peso atrás. En de lasten achter. Y el escritor a los hebreos dice. De schrijver van de Hebreeën zegt. Que tenemos una carrera por delante. Dat we een wedloop hebben vooruit. Tenemos un camino que correr. We hebben een wedstrijd om te rennen. Y tenemos que despojarnos del pecado, del peso que nos estorba correr. We moeten de zonde achterlaten en ook de lasten die ons weerhoudt. Todo el libro de Hebreo. Het hele boek van Hebreeën. Está hablando de perseverar. Die spreekt over volharding. Está hablando de no desistir. Dat je het niet nalaat. Yo quiero hablar sobre la segunda parte que él trae aquí. Hier, vandaag ga ik over de tweede deel over spreken. Él nos dice, hij zegt ons. Que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, con perseverancia. We moeten de wedloop lopen met geduld en volharding. Diga que está a su lado. Zeg tegen uw naaste. No desista. Geef niet op. Geef niet op. No desista. Geef niet op. No desista. Amén. Y muchas veces personas vienen a Cristo. Heel vaak komen mensen tot Jezus. Y a veces vienen problemas en la vida. En er komen problemen in het leven. Como estos hermanos aquí que estaban siendo perseguidos. En zoals deze broeders die werden vervolgd. Y ellos estaban con problemas grandes en sus vidas. Ze hadden grote problemen in hun levens. Y había el pensamiento de desistir. Er was een gedachte om op te geven. Pero el escritor aquí dice, no desistan. Y empieza a hablar de Jesús, como todo lo que Jesús hizo por ellos. De schrijver zegt, geef niet op. En hij begint over Jezus te vertellen. Alles wat hij heeft meegemaakt. No desistan. Geef niet op. Tienes una carrera por delante. Je hebt een wedstrijd vooruit. Y hoy quisiera hablar sobre esto, no desistir. En hier, vandaag wil ik erover spreken, geef niet op. Yo recuerdo que una vez corrí una maratón de 10 kilómetros solamente. Ik herinner me dat ik een marathon heb gereden van 10 kilometer alleen. Y no había entrenado mucho. Ik heb niet veel voor geoefend. 10 kilómetros tampoco es mucho, pero para 10 kilometer is niet veel, maar voor mij was het veel. Y cuando tú corres algo así, als je zo wedstrijd rijdt, en el principio va todo bien. In het begin gaat alles goed. Pero después de la mitad sí ya empiezas a decir, bueno, mejor me paro por aquí. Maar in de middenweg dan zeg je, beter stop ik. Tu cuerpo empieza a decir, mejor pare. Je lichaam zegt, stop. Entonces hay una lucha entre tu cuerpo y tu mente. Er is een strijd tussen je lichaam en je gedachten. Tu mente quiere seguir. uw gedachten weer verder. Porque tú sabes que tú te pusiste para esto. Want je weet dat je ervoor zou gaan. Pero tu cuerpo quiere parar. Maar uw lichaam wil stoppen. Y entonces empiezas a luchar y luchar contra ti mismo en ese momento. En dan begin je tegen jezelf te strijden op dat moment. Y bueno, yo terminé la carrera esta. Ik heb het uitgelopen. Pero la vida cristiana es algo así. Maar het christelijke leven is zoiets. El escritor lo trae muy claro, es una carrera. De schrijver brengt het duidelijk uit, het is een wedstrijd. Tienes que luchar. Je moet ervoor strijden. Tienes que seguir adelante. Je moet verder gaan. No puedes parar. Je kan niet stoppen. Hay una señora que se llama Diana Niat. Er is een mevrouw die heet Diana Niat. Y ella, en zij nadó desde Cuba hasta Florida. Zij heeft gezwommen van Cuba tot Florida. So, más o menos 180 kilómetros. Het is ongeveer 180 kilometers. Y ella lo hizo. En zij heeft het gedaan. En 2013. In 2013. Y ella tenía 65 años. En ze was 65 jaar oud. 65 años. 65 jaar. Na 280 kilómetros. Ze heeft 180 kilometer gezwommen. Y no era la primera vez que intentaba. Het is niet de eerste keer dat ze het probeerde. No era la segunda vez. De tweede keer. No era la tercera vez. Het was ook niet de derde keer. Era la quinta vez. Maar het was de vijfde keer. Ella empezó desde 1975. Begon vanaf 1975. Tuvo muchos logros. Ze had heel veel winsten. Pero esta distancia no había hecho todavía. Maar deze afstand heeft ze nog niet bereikt. A veces el viento estaba contra. Soms was de wind tegen. A veces había mucho esos de peces que ¿cómo se llama esos que te medusa, sí? Jellyfish, sí. Oh, there was. ¿Cuál? ¿Cuál? Amén. Yeah. Y diferentes cosas que le estorbaron en el camino. En heel veel dingen die stoorden onderweg. Pero ella se fue preparando. Maar ze ging zich voorbereiden. Pues en 2013 lo logró. En in 2013 heeft ze het behaald. ¿Por qué? Waarom? Porque tenía una mentalidad de perseverancia. Want ze had een mentaliteit van volharding. De continuar. Om verder te gaan. Y ella claramente dijo que fue muy difícil. En ze zei dat het heel moeilijk was. Y el cuerpo quería parar. Dat het lichaam wou stoppen. Pero ella siguió hasta el final. Maar zij ging verder tot het einde toe. Con 65 años lo logró. Met 65 jaar heeft ze het behaald. Y algunos de nosotros pensamos, yo voy de pensión con 65 años. En een paar van ons die denken, we gaan met pensioen met 65. Ella lo hizo. Zij heeft het gedaan. Porque tuvo la perseverancia. Want zij had volharding. Un hombre, Colin O'Brady. Een andere man, Colin O'Brady. Él atravesó todo el Antártica. Hij ging door de hele Antarctica. Caminando, lopend, solo, alleen, sin ayuda de nadie, zonder hulp van niemand. En 2018, en diciembre. In 2018, december. Fue el primer hombre a atravesar toda Antártica solo, sin ayuda. Hij was de eerste man die hele Antarctica ging lopen zonder hulp. ¿Y qué lleva a esas personas a hacer tales cosas? Wat brengt deze mensen om deze dingen te doen? Es la perseverancia. Het is de volharding. Es la mentalidad de que lo voy a lograr, cueste lo que cueste. Es de mentaliteit dat ik het zal halen, wat het ook kost. Y entonces el escritor a los hebreos trae ese ejemplo de una carrera. Dus deze schrijver die brengt zo'n voorbeeld van een wedstrijd. Y dice, en la vida cristiana es igual. En hij zegt, in het christelijke leven is het hetzelfde. Va a haber momentos de tormentas. Er zullen momenten van stormen komen. Va a haber momentos difíciles. Moeilijke momenten. Tal vez este mensaje no es para ahora en tu vida, pero tal vez en un año lo vas a necesitar. Misschien is deze boodschap niet nu voor jou van toepassing, maar misschien na een jaar wel. Y puedes mirar otra vez en Facebook o en podcast, en lo que sea. En je kan het terugzien op de podcast of waar dan ook. Porque en la vida cristiana hay altos y hay bajos. Want de christelijke leven heeft hoogtes en dalen. Y entonces el escritor mira a este pueblo que está sufriendo persecución. Deze schrijver ziet de volk die op dat moment vervolgd werden. Y él mira a los atletas. En hij ziet de atleten. Y él hace esa comparación. En hij doet deze vergelijking. Ustedes tienen que correr la carrera. Jullie moeten de wedstrijd rennen. No pueden parar. Je kan niet stoppen. Tienen que tener determinación. Je moet volharding hebben. Aleluya. Y entonces el escritor a los hebreos. Dus de schrijver van de Hebreeën. Nos dice cómo podemos lograr esta meta. Die zegt hoe wij deze doel kunnen bereiken. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. In Hebreeën 12, 2. Nos dice. Zegt hij. Puesto los ojos en Jesús. Richt je ogen op Jezus. El autor y consumador de la fe. De auteur van onze geloof. El cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Hij ging door het kruis heen. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En hij zit aan de rechterhand van de troon van God. Solo podemos terminar esta carrera. We kunnen deze wedstrijd beëindigen. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Als we onze ogen richten op Jezus. Hay muchos que ponen los ojos en las personas. Heel veel richten hun ogen op mensen. ¿Sabías que hay hasta ídolos cristianos? Er zijn soms ook idolen christenen. La gente sigue la gente. De mensen volgen mensen. Pero cuando entiendes el cristianismo. Maar als je de christendom begrijpt. Tienes que entender que no puedes enfocarte en las personas. Dan zal je zien dat je niet op de mensen moet focussen. Tienes que enfocarte en Cristo. Je moet je op Jezus focussen. Porque es él quien seguimos. Hij is degene die wij volgen. Y él dice, ustedes tienen que mirar a Cristo. Je zegt, je moet naar Jezus kijken. Porque él, por el gozo que tenía delante, él sufrió la cruz. Hij heeft voor de vreugde gestreden aan het kruis. Él sufrió la cruz. Hij heeft geleden aan het kruis. Entonces, ¿qué quiere decir él? Wat wil hij hier zeggen? Ustedes están sufriendo. We zijn aan het lijden. Jesús también sufrió. Jezus heeft ook geleden. Y dejó su gloria. En hij liet zijn glorie achter. Jesús fue apuñalado. Hij ging, ze hebben hem doorboord. Jesús fue pegado, maltratado. Hij is mishandeld. Y a veces nosotros nos quejamos por causas tan simples. En soms klagen we over bepaalde dingen. Porque alguien habló mal de ti, ya no quieres seguir a Cristo. Dat iemand slecht tegen je spreekt, dan wil je Christus niet meer volgen. Porque alguien te miró mal, ya no quieres seguir el camino de Dios. Iemand ziet je niet goed, en dan wil je de weg van Christus niet volgen. Tantas cosas tan pequeñas. Vele kleine dingen. Y el escritor aquí dice, mira, Jesús. De schrijver zegt hier, Jezus. Sufrió tanto. Hij heeft veel geleden. Lo que ustedes están pasando no es nada comparado a él. Wat jullie meemaken is niks te vergelijken van wat hij heeft meegemaakt. Porque aunque uno puede sufrir mucho aquí en la tierra. Soms lijden we hier op aarde. No se compara a uno dejar el trono y venir a sufrir a propósito para salvar la humanidad. Het is niet te vergelijken om je troon te verlaten en te komen lijden voor de hele mensheid. Jesús lo hizo por nosotros. Jezus deed het voor ons. Entonces, dejemos de niñez. Laten we de kind zijn. Dejemos de cosas de niños. Laten we de kinderdingen laten. Y corramos. En laten we rennen. Todos nosotros tenemos una carrera. We hebben allemaal een wedstrijd. Yo no quiero correr la tuya. Ik wil niet de jouwe rennen. Tú tal vez no quieres correr la mía. Jij wil niet de mijne rennen. Cada uno tiene algo que pasar en su vida. En ieder heeft iets dat ze in hun levens moeten meemaken. Cosas que pasan en tu vida. Dingen die gebeuren in je leven. Que pasan en el proceso. En die komt door processen. Y a veces te desanimas. En soms raak je ontmoedigd. A veces tú dices, pues, ¿por qué tuve tantos hijos? En soms zeg je, waarom heb ik zoveel kinderen? Imagino mi papá con cinco hijos. En ik denk aan mijn vader met vijf kinderen. Habrá dicho algún día, bueno, tuve demasiado hijos, me cuesta mucho. Misschien heeft hij ooit gezegd, ik heb veel kinderen, het heeft me veel gekost. A veces creemos, tenemos muchas cosas que vienen en el camino. Er zijn soms dingen die onderweg komen. Hoy en día la gente busca la felicidad. Tegenwoordig zoeken de mensen hun geluk. Y cualquier cosa que impide la felicidad. En iets die het weerhoudt. Entonces la gente quiere parar. Dan wil de mensen stoppen. Pero el escritor a los hebreos está diciendo aquí. De schrijver van Hebreeën zegt hier. El atleta. De atleet, la persona que está con esta meta, de persoon die met deze doel heeft, no piensa en felicidad, die denkt niet aan geluk, Piensa en sacrificios. Hey, denk aan offers. Aleluya. Piensa en sacrificios. Denk aan offers. Un atleta piensa en sacrificios. An athlete denk aan de offers. Comida que tiene que dejar de comer. Eten dat hij moet achterna laten. Entrenamiento que tiene que hacer. Trainingen die hij moet doen. Cosas que tiene que hacer, esfuerzos. Dingen die hij moet volharden. Mientras todos sus amigos están ahí en McDonald's comiendo. En al zijn vrienden die zijn daar in McDonald's aan het eten. Comiendo helado. Ze eten ijs. Y él está ahí comiendo su fruta. En hij is daar etende zijn fruit. Solito. Alleen. Entrenando todos los días. Trainen elke dag. Porque la mentalidad de él. Want zijn mentaliteit is. Es el premio que está por delante. De prijs die voor hem ligt. No lo de ahora. Niet die van nu. Lo de después. Degene die later komt. Es importante entender esto. El atleta piensa en lo de después. De atleet denkt na wat later komt. Cuando tú te sientas con un atleta profesional. Als je met een professionele atleet zit. Y van a comer un lugar. En ze gaan eten op een plaats. Él no come la misma comida que tú. Hij eet niet dezelfde eten als jij. Porque él está pensando en el premio. Maar hij denkt aan de prijs. Es interesante que ellos hicieron un estudio con niños. Het is belangrijk, ze hebben een wetenschap gedaan met kinderen. Y ellos pusieron niños y pusieron marshmallows. ¿Cómo se dice marshmallows? Ze hebben bonbons. Ja, bueno, son como snoepjes. Ja, ze hebben snoepjes gezet. Y dijeron a los niños. En ze zeiden tegen de kinderen. A uno por uno dijeron, mira, me voy a salir 15 minutos y si no comes este snoepjes, este marshmallow, después te doy un premio. Ik ga even naar buiten en ik voor 15 minuten, degene die het niet aanraakt, krijgt een cadeau. Die krijgt een cadeau, man. Entonces, muchos, algunos no lo comieron. Een paar die hebben het niet aangeraakt, niet gegeten. Pero otros sí. Maar anderen wel. Entonces, en base a ese estudio, ellos estudiaron a esas personas y vieron que en el futuro también tuvieron los que comieron. De studie laat zien dat degenen die hebben gegeten problemen kregen. Sí, porque ellos no podían esperar para tener algo, para gratificación. Ze konden niet wachten totdat ze een geschenk zouden krijgen. Cuando uno no puede esperar la gratificación, als iemand niet kan wachten tot een geschenk, la persona es puede hacer muchas cosas malas. Je kan heel veel slechte dingen doen. Porque quiere todo al instante. Want je wil alles gelijk. No puede esperar hacia un futuro. Je kan niet wachten tot de toekomst. Entonces, en ese estudio, ellos sacaron esta conclusión. Dus in deze studie hebben ze deze conclusie genomen. Que aquellos niños que no comieron, de kinderen die niet hebben gegeten. Ellos tenían más posibilidad de tener mejores estudios y todo esto. Die hebben mogelijkheden voor betere studies en alles. Porque en su mente estaba que yo puedo esperar hasta más tarde. Want in hun gedachten hadden zij, we kunnen wachten tot later. Y en la vida cristiana es igual. In het christelijk leven is het hetzelfde. El atleta es igual. De atleet is hetzelfde. Espero un premio más adelante. Die wacht op een prijs die later komt. Aquí dice el escritor a los hebreos. Hier zegt de schrijver aan de Hebreeën. Jesús sabía lo que venía después. Jezus wist wat later zou komen. Y él pasó por todo esto. Hij ging door dit alles heen. Y a veces tenemos que pasar por cosas en nuestras vidas. Soms moeten we door bepaalde dingen gaan in het leven. Y nos quedamos, queremos desanimar en el camino. We willen ons ontmoedigen onderweg. Pero el Espíritu Santo nos habla en esta mañana. Maar de Heilige Geest spreekt tot ons op deze ochtend. Mire hacia el futuro. Kijk naar de toekomst. Hay algo especial para tu vida. Er is iets speciaals voor je leven. No te gratifiques ahora. En stop, geef niet op nu. No te gratifiques, no te recompenses ahora. Geef jezelf geen prijs nu. Espere hacia más adelante. Wacht naar de toekomst toe. Espere hacia más adelante. Wacht voor de toekomst. Aleluya. Y eso es la vida cristiana. En zo is het christelijk leven. Tenemos que tener esta mentalidad. We moeten deze mentaliteit hebben. Que aunque vengan tribulaciones y problemas. Ook al komen stormen en problemen. Nuestro premio. Er is een prijs. Pero está adelante. Maar die is vooruit. Y si tengo que pasar por por tormentas. Ook al moet ik door stormen heen. Si tengo que pasar por momentos difíciles. Als ik door moeilijke momenten moet doorgaan. No puedo parar. Ik kan niet opgeven. En 1 Corintios 9, 24. In 1 Corintios 9, 24. Pueden, se puede poner ahí. 1 Corintios 9, 24 dice. ¿O no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Correct. Ren. Diga que está a su lado. Corra. Zeg tegen je naaste ren. Corra. Ren. Dígale, dígale. Corra. Ren. Corra. Ren. Corra. Ren. De tal manera. Op een manier. Que lo obtengáis. Dat je dat wint. Aleluya. Corremos. Laten we rennen. Paga el premio. Voor de prijs. No estamos aquí jugando. We zijn hier niet aan het spelen. Hay una diferencia cuando tú vas a un partido de, por ejemplo, de fútbol, a jugar con tus amigos. Er is een verschil als je naar een wedstrijd, voetbalwedstrijd gaat met je vrienden. Pero, y, o cuando eres un jugador profesional que vas a un partido de fútbol. En als je een professionele voetballer bent en dat je dan een wedstrijd Son speelt. Dos cosas completamente diferentes. Dat zijn twee verschillende dingen. Uno está enfocado en un premio. Ze zijn gefocust op de prijs. El otro grupo está enfocado en pasarla bien. De ene groep die wil het gewoon fijn hebben. Entonces nosotros no estamos aquí solo para pasar bien un tiempo agradable. We zijn niet hier alleen maar om een goede tijd te hebben. Estamos aquí corriendo una carrera. We zijn hier aan een wedstrijd aan het rennen. Un llamado de Dios para nuestras vidas. Een roeping van God voor onze levens. Dios nos escogió. God heeft ons gekozen. Nos puso una carrera delante de nosotros. Hij heeft een wedstrijd voor ons gezet. Y tenemos que correr. En we moeten rennen. Sin desanimar. Zonder ontmoedigen. Sin parar en el camino. Zonder te stoppen onderweg. Cuando el cuerpo dice, no puedo más. Als het lichaam zegt, ik kan niet meer. Tu espíritu dice, sí puedes más. Je geest zegt, ja, ik kan verder. Esta mujer con 65 años. Deze vrouw van 65 jaar. 180 kilómetros nadando. 180 kilometer aan het zwemmen. Y más de 50 horas. Meer dan 50 uur. Nadando sin parar. Zwemmen zonder te stoppen. La edad no lo permitía. De leeftijd die zou het niet toestaan. El cuerpo no lo permitía. De lichaam zou het niet weerhouden. Pero su mente. Maar haar gedachten. Su condición mental. Haar geestelijke conditie. Decía, puedes. Die zei, je kan het. Puedes llegar hasta allá. Je kan tot daar komen. Nosotros como cristianos. En wij als christenen. Tenemos más que una mentalidad afirmativa. We hebben meer dan een positieve mentaliteit. Tenemos al Espíritu Santo. We hebben de Heilige Geest. Que dice, puedes. Die zegt, je kan het. Puedes. Je kan het. Puedes llegar hasta je el final. Kan tot het einde toe komen. Tú puedes llegar hasta el final. Je kan tot het eindpunt komen. El premio está esperando. De prijs is aan het wachten. No te desanimes en instante. Ontmoedig je niet op moment. No desanimes por cosas pequeñas. Ontmoedig je niet voor kleine dingen. No desanimes por gratificación instantánea. Niet voor gelijke overwinning. Espere al premio mayor. Wacht op de beste prijs. No pares en el camino. Stop niet onderweg. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Prijs de naam van Jezus. Y una cosa que tenemos que tener es mirar hacia Cristo. De ene ding dat we moeten kijken naar Christus. Y lo otro es que tenemos que tener este dominio propio. En de andere is dat we zelfbeheersing moeten hebben. Tenemos que tener dominio propio. We moeten zelfbeheersing hebben. ¿Qué es el dominio propio? Wat is zelfbeheersing? Es justamente cuando tú quieres parar. Is wanneer je wil stoppen. Pero tú te dominas. Maar je houdt jezelf in. Y dices, voy a seguir. En je zegt, ik ga verder. Cuando tú quieres dejarlo todo y salir corriendo. Als je alles wil achterlaten en wegrennen. Tú dices, no, espera un momento. Dan zeg je, wacht even. No, me voy a controlar. Nee, ik ga mezelf controleren. Voy a dominar a mí mismo. Ik ga mezelf beheersen. Mucha gente puede conducir un avión. Veel mensen kunnen een vliegtuig besturen. Amen. O vliegen, pero ellos no se pueden dominar a sí mismo. Maar ze kunnen zichzelf niet beheersen. Otros pueden hacer grandes cosas. Anderen kunnen grote dingen doen. Pueden liderar miles de personas. Ze kunnen veel mensen een liturgie geven. y pueden guiar personas. Ze kunnen mensen leiden. Muchas veces a ellos mismos no pueden. En aan zichzelf kunnen ze dat niet. Otros pueden gobernar hasta un país. Sommigen kunnen een hele land regeren. Pero no pueden gobernar a sí mismo. Maar ze kunnen zichzelf niet beheren. Entonces es necesario. Dus het is noodzakelijk. Que tengamos dominio propio. Dat we zelfbeheersing hebben. Halleluja. Prijs God. El atleta tiene dominio propio. De atleet heeft een zelfbeheersing. Veamos aquí en 1 Corintios 9, 25. En dan zien we in 1 Corintios 9, 25. Nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amen. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor het vergankelijke ereprijs, wij echter voor het onvergankelijke. Ellos se abstienen. Ze houden zich in. Ellos se separan de ciertas cosas. Ze zetten zich apart voor bepaalde dingen. Ellos se controlan a sí mismo. Ze kunnen zichzelf beheersen. Ellos se controlan en medio de una situación muy, muy atrayente. Ze kunnen zich beheersen in verleidelijke momenten. Ellos se controlan. Ze kunnen zich beheersen. Nosotros necesitamos controlar nosotros mismos. We moeten onszelf kunnen beheersen. Como cristianos, als christenen, seguidores de Cristo, volgers van Jezus, para terminar la carrera, om de wedstrijd te eindigen, necesitamos autocontrol. We hebben zelfbeheersing nodig. Necesitamos mantener la calma cuando todo está en tormenta. We moeten kalmte houden, ook al gaat alles door de stormen heen. Tus pensamientos jugarán contigo. Je gedachten zullen met je spelen. Contrólate. Beheers jezelf. Cuando todo está va mal. Als alles slecht gaat. Contrólate. Controleer jezelf. Cuando quiere salir el monstruo de ti. Als de monster uit jezelf wil komen. Contrólate. Beheers jezelf. Controlate. Beheers jezelf. Cuando vuelve las cosas de antes. Als de dingen van vroeger terugkomen. Controlate. Beheers je. Controlate. Beheers je. En Proverbios 25, 28. In Spreuken. 25, 28. 25, 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Nos dice. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. En otra traducción es el hombre que no se domina, no se controla. Een driftkop wakkert ruzie aan, wie kalm is, sus een twistgesprek. 25:28. Spreuken 25:28. Amén. Entonces, podemos ver, así, sí, hermana, dale. Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht. Amen. Es como una persona sin dominio propio, es como una ciudad sin muros, una ciudad con muros decaído. Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht. Antes las ciudades eran protegidas. Vroeger waren de steden beschermd. Con muros. Door muren. Para que no entrasen los enemigos. Dat de vijanden niet binnen konden komen. Y aquí dice, si alguien no tiene dominio propio, autocontrol. Hier zegt het, als iemand zonder zelfbeheersing. Es como una ciudad que los muros se han caído. Is als een stad waarvan de muren geslecht zijn. El enemigo viene. De vijand die komt. Y hace lo que le da la gana. En doet wat hij wil. Muchos cristianos son cristianos. Heel veel christenen zijn christen. Pero no tienen autocontrol. Maar ze hebben geen zelfbeheersing. No tienen dominio propio. Ze hebben geen zelfbeheersing. ¿Qué pasa? El enemigo viene. De vijand die komt. No hay muros. Er is geen muur. No hay protección. Er is geen bescherming. Cualquier cosa puede pasar. Alles kan gebeuren. Amen. Una persona sin dominio propio. Een persoon zonder zelfbeheersing. Es muy peligrosa. Is heel gevaarlijk. Jullie zijn stil vanochtend. Una persona sin dominio propio. Een persoon zonder zelfbeheersing. Es muy peligroso. Is heel gevaarlijk. Porque el enemigo puede venir y puede pasar de todo. En de vijand die kan komen en er kan heel wat gebeuren. No hay protección. Er is geen bescherming. No hay límites que ella se ha puesto en su vida. Er zijn geen beperkingen in zijn leven. Y dice, no, yo no paso de aquí. En dan zegt hij, je gaat niet verder dan daar. Cuando te enojan demasiado, als je heel snel boos wordt. Tú tienes que poner un límite. Je moet een limiet zetten. No voy a pasar de este límite. Ik ga niet door deze beperking heen. Si tienes que salir, caminar un poco, camina un poco. Als je respira. Even naar buiten wil gaan lopen, beter. Hay que tener ciertos muros. Er moeten bepaalde muren zijn. Para controlarte a ti mismo. Om jezelf te kunnen beheersen. Porque si no, want anders, el enemigo viene, de vijand die komt, y hace desastre. En die doet een desastre y hay in personas je leven. Que llevan años en el cristianismo. Er zijn mensen die jarenlang Christen zijn. El enemigo hace con ellos lo que le da la gana. De vijand doet met hun wat hij wil. Y tú le hablas, je spreekt tot hun. Le predicas. Hij predikt. Haces ayuno por ellos. Je vast voor hen. Y haces de todo. En je doet van alles. Pero ellos no han tomado la decisión. Maar die hebben hun besluit nog niet genomen. De poner muros en sus vidas. Om muren te zetten in hun levens. De tener dominio propio. Om zelfbeheersing Entonces, te hebben. No, yo espero un momento. En dan zeg je, wacht even. Yo estoy en una carrera. Ik ben in een wedstrijd. Yo no estoy jugando por allá. Ik speel niet daar. Yo ahora estoy en una carrera seria. Ik ben in een serieuze wedstrijd. Estoy en un maratón. Ik ben bezig met de Hay marathon. Premio que me espera. Er is een prijs die op me wacht. Yo necesito autocontrol. Ik heb zelfbeheersing nodig. Necesito dominar a mí mismo. Ik moet mezelf kunnen beheersen. Necesito correr con paciencia. Ik moet rennen met geduld. Necesito tener esa perseverancia. Ik moet volharding hebben. Y jamás, jamás, jamás. En nooit, nooit, nooit. Darme por vencido. Opgeven. Jamás. Nooit. Te des por vencido. Geef niet op. Esta carrera. Deze wedstrijd. Tiene mayor premio. Die heeft de grote prijs. Que puedas imaginar. Dat je kan voorstellen. Y dice Pablo. Hier zegt Paulus. Que los atletas lo hacen por algo corruptible. De atleten doen het voor het vergankelijke. Hacen por ganar trofeos. Die doen het om trofeeën te winnen. De oro, de plata. Van goud en zilver. Bronze. Dinero. Geld. Pero diga junto conmigo. Maar zeg met mij. Juntos. Pero nosotros. Maar wij. Amen. Okay, parece que están despiertos una vez más. Pero lijkt nosotros. Als jullie wakker zijn. Maar wij. Una incorruptible. Een onvergankelijke. Aleluya. Prijs God. Que no tiene fin. Er is geen einde aan. No hay nada que lo puede destruir. Niks kan het vernietigen. Lo que te espera en el cielo. Wat je wacht in de hemel. Lo que Jesús te quiere dar cuando llegues delante de su presencia. Wat Jezus je wil geven wanneer je in zijn aanwezigheid komt. Es incorruptible. Het is onvergankelijk. Nadie lo puede quitar de ti mano. Niemand kan het van je weghalen. Nadie te lo puede robar. Niemand kan het van je roven. Nadie puede decir, mira, tu corona está un poco con rust. Ze kunnen niet zeggen, je kroon is een beetje geroest. Nadie puede decir, mira, se te está acabando tu gloria. En dan kunnen ze zeggen, je glorie die eindigt. No, es incorruptible. Nee, het is onvergankelijk. Zonder einde, eeuwig. Comparación. Zonder vergelijking. Pablo dice que las cosas que están preparadas para nosotros. Paulus zegt, wat voor ons is weggelegd. Son cosas que oído no oyó, ojos no vio. Wat ogen niet hebben gezien, wat oren niet hebben gehoord. Es algo impresionante. Het is iets heel groots. ¿Qué pasa? En wat gebeurt er? Dios puso en nosotros God heeft in ons gezet su Santo Espíritu. Zijn Heilige Geest. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva hacia esta, en esta carrera. En de Heilige Geest die brengt ons naar deze wedstrijd. Sabiendo él, wetende el valor que tiene el premio. De waarde van de prijs. Y entonces, cuando él ve que desistimos por tan pequeñas cosas, en als hij ziet dat we ontmoedigd raken voor kleine dingen. La Biblia dice que se pone triste. Dan zegt de Bijbel dat hij triest wordt. Y él empieza a motivarnos. En hij begint ons te motiveren. De mía, pero es que te espera. Yo sé lo que te espera. Ik weet wat je wacht, op je wacht. Yo sé lo que te está esperando. Ik weet wat er op je wacht. No te des por vencido. Geef niet op. No pares en el camino. Stop niet onderweg. Nosotros podemos imaginar un poco cómo es. We kunnen een klein beetje voorstellen hoe het is. Pero el que está dentro de nosotros. Maar degene die in ons woont. Sabe los secretos de Dios. Hij weet de geheimen van God. Él sabe la grandeza del premio. Hij weet de grootheid van de prijs. Y nos empuja. And he duwt ons. Nos empuja. He duwt ons. Si tú oyes su voz. Als je zijn stem hoort. La Biblia dice si oyes hoy su voz. De Bijbel zegt als je zijn stem vandaag verstaat. No ponga tu corazón duro. Verhard je hart niet. No ponga tu corazón duro si lo escuchas hablando contigo. Verhard je hart niet, want hij spreekt tot u. Porque él sabe lo que te espera. Hij weet wat je wacht. Él sabe lo que es el premio incorruptible. Hij weet wat de onvergankelijke prijs is. Él sabe la gloria que nos espera. Hij weet de glorie die ons afwacht. Queremos parar por cosas tan pequeñas. We willen stoppen voor kleine dingen. Queremos parar porque hablaron mal de nosotros. We willen stoppen omdat ze slecht over ons spreken. Queremos parar porque las cosas no van como esperábamos. We willen stoppen als de dingen niet gaan zoals we dat willen. Unos paran cuando consiguen dinero. Sommigen stoppen als ze geld krijgen. Otros paran cuando pierden dinero. Anderen stoppen wanneer ze geld kwijtraken. Otros paran cuando están con salud. Bepalen stoppen als ze een goede gezondheid hebben. Vienen a buscar a Dios hasta que consiguen que están sanados. Ze komen en ze zoeken God totdat ze genezen zijn. Y luego paran. En daarna stoppen ze. Otros paran cuando se enferman. Anderen stoppen wanneer ze ziek worden. ¿Dónde está Dios que me enferme? En dan zeggen ze, waar is God? Siempre hay algo para parar. Er is altijd iets om te stoppen. Pero los que realmente conocen a Dios, maar degene die God werkelijk los kennen. Que realmente buscan de Dios, degene die God werkelijk zoeken. Los que realmente dan oído al Espíritu Santo, degene die een luisterend oor geeft aan de Heilige Geest. No hay nada en este mundo, er is niks in deze wereld. Que los pueda parar, die hun kan laten stoppen. Que los pueda parar, die je kan laten stoppen. Glorificamos a Dios en laten we God prijzen op deze ochtend. Cuando realmente entendemos, als we werkelijk begrijpen, la grandeza, de grootheid, del premio, van de prijs, que tenemos, die we hebben, en el cielo, in de hemelen, no hay nada, er is niks, nada, niks, que nos niemand, parar. Die we kan stoppen. Tal vez la persona que te trajo a Cristo, misschien de persoon die je tot Christus bracht, y te evangelizó, die heeft naar jou toe geëvangeliseerd. Y te llevó a conocer a Cristo. Die liet je Jezus leren kennen. Imagina que después de 10 años esta persona no cree más en Dios. En stel jezelf voor na 10 jaar deze persoon die gelooft niet meer in God. ¿Vas a parar? Ga je stoppen? Natuurlijk niet. Nee hoor. Es tu problema. Het is jouw probleem. Yo sé lo que me espera. Ik weet wat me afwacht. Yo sé en quién confío. Ik weet in wie ik vertrouw. Yo sé quién es él que me prometió. Ik weet wat hij me heeft beloofd. Imagina que tus padres te llevaron a Cristo. Laat jezelf stellen voor, je ouders hebben je tot Jezus gebracht. Y después ellos abandonan a Cristo. En daarna laten ze Jezus achter. ¿Vas a parar tú? Ga je stoppen? No way, José. Nee. De ninguna manera. Nee. Porque yo sé que me espera. Want ik weet wat me afwacht. Quien te espera no es el que te trajo a Cristo. Wat je afwacht is niet wie je naar Jezus toe bracht. Quien te espera no es tu motivador. Die is niet degene die je motiveert. El que te está esperando no es el que te ayudó en el principio. Wie je heeft geholpen in het begin. El que te espera es Cristo mismo. Degene die je afwacht is Jezus zelf. Cristo mismo esperando. Jezus zelf die wacht op jou. Y él no nos esperas con manos vacías. En hij wacht ons niet met lege handen. Jesús. Jezus. No te espera con manos vacías. Die wacht niet op u met lege handen. La Biblia dice. De Bijbel zegt. Que hay coronas. Er zijn kronen. Que hay gloria. En glorie. Para aquellos que llegan hasta el final. Voor degenen die tot het einde toe komen. Halleluja. Prijs God. Pongámonos de pie en esta mañana. Laten we erbij opstaan. Alabado sea su nombre. Verheerlijk zijn uw naam. Te adoramos, oh Dios. We aanbidden u, oh God. Halleluja. Te glorificamos. We geven u alle eer. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles. Misschien gaat je door moeilijke momenten. Y quieres parar. En je wilt stoppen. Tomar una pausa. Je wilt een pauze nemen. En esta carrera no hay pausa. In deze wedstrijd is er geen pauze. Yo nunca he visto un maratón donde ponen pausas. Ik heb geen marathon gezien waarin ze pauzeren. La televisión puede que pause, que haga una pausa comercial. Misschien heeft de televisie een stop, een pauze. Advertentie pauze. Amen. Pero los corredores siguen corriendo. Maar de renners die blijven gewoon doorrennen. Porque no hay pausa en la maratón. Want er is geen pauzes in de marathon. En con Dios es lo mismo. Met God is het hetzelfde. No hay pausa en esta carrera. Er is geen pauze on the break in Tenemos deze wedstrijd. Que seguir avanzando. We moeten vooruit gaan. Tenemos que seguir creciendo. We moeten verder groeien. Mirando hacia Cristo. Kijken naar Jezus. El autor y consumador de nuestra fe. De auteur van onze geloof. El cual sufrió todo por nosotros. En heeft voor ons geleden in alles. Y está sentado a la diestra del Padre. En hij zit aan de troon van God. Y nosotros también reinaremos con él, dice la Biblia. En wij zullen ook met hem regeren, zegt de Bijbel. Corre tu carrera. Ren uw wedstrijd. Deja de tanto llorar. Stop met huilen. Deja de tanto estar quejándote. Stop met klagen. Sigue adelante. Ga vooruit. Hay algo grande que te espera. Er is iets groots die op je wacht. Fuimos llamados para continuar. We zijn geroepen om door te gaan. Aleluya. Te alabamos, oh Dios. We aanbidden u, wij verheerlijken u, Heer. Hay alguna persona aquí en esta mañana que necesita una oración especial. Als er iemand is die een speciale gebed nodig heeft. Para en esta carrera. Voor deze wedstrijd. Puedes pasar adelante, está u kunt naar voren komen, ik zal met u bidden. Aleluya. Aleluya. Nunca, nunca. Nooit. Nunca, nooit. Stop niet. Puedes parar. De hacer todo. Puedes parar con todo menos con esta carrera. Je kan stoppen met alles behalve deze wedstrijd. Esta es la carrera de tu vida. Dit is de wedstrijd van uw leven. De tu vida eterna. Van je eeuwig leven. Y no puedes. En je kan niet. Parar. Stoppen. No puedes. Je kan niet. Afhaken. Aleluya. Y la Biblia dice, Hebreos dice. De Bijbel zegt in Hebreeën que tenemos una gran multitud, dat we een hele grote menigte hebben que nos está mirando, die ons kijkt, naar ons kijkt. Esta multitud fueron hombres y mujeres en el capítulo 11 de Hebreos que pasaron por momentos difíciles. In Hebreo 11, deze zijn mensen die in moeilijke dingen zijn, hebben meegemaakt. Pero vencieron. Maar ze hebben overwonnen. Y nosotros en wij tenemos a ellos como, nube de testigos. Die hebben we als wolken van getuigen. Que nos miran, que nos, empujan. Die ziet ons, die duwt ons. Y ellos pudieron, nosotros también podemos. Als hun dat ze hebben kunnen doen, dan kunnen we ook. Aleluya. Determinación. Volharding. Aleluya. Es principal en la vida cristiana. Dat is belangrijk in het christelijk leven. Sin ella no se puede llegar lejos. Amen. Donde diga que niet ver komen. Es necesario. Het is belangrijk. Determinación. Om te volharden. Necesario perseverancia. Amen. Aleluya. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Padre, we danken u voor deze woord in deze ochtend. Por todo lo que hace en medio de tu pueblo, Dios. Voor wat u doet te midden van uw volk. Ayúdanos a perseverar. Help ons om te volharden. Espíritu Santo, tú que conoces todo lo que nos espera. Heilige Geest, u weet wat we allemaal moeten afwachten. Empújanos cada día más. Duwt ons elke dag meer. Lleguemos a estar obediente a tu palabra. We willen gehoorzaam zijn aan uw woord. Lleguemos a estar dispuestos a escucharte. We willen u horen. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Heer, Heilige Geest van God. Ayúdanos a no estar parando por tonterías. Help ons om niet te stoppen voor kleine dingen. Queremos seguir esta carrera. We willen deze wedstrijd volharden. Queremos también estar ahí junto con los otros, la nube de testigos. We willen ook zijn met de wolk van menigte. Cuando termine nuestra carrera aquí en la tierra. Als we onze wedstrijd hier op aarde beëindigen. Que podamos ser de ejemplo para otros seguir también. Dat we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn om door te gaan. Te alabamos en esta mañana. We aanbidden u op deze ochtend. No sabemos lo que nos espera. We weten niet wat we nog afwachten. No sabemos que puede venir mañana. We weten niet wat morgen zal gebeuren. Pero una cosa sabemos. Maar één ding weten wij. Tú siempre estás con nosotros. U bent er altijd met ons. Y hay un premio que nos espera. Er is een prijs die op ons wacht. Y mantenemos la mirada a Cristo. Richten wij onze ogen op Jezus. Sabemos que es incorruptible lo que nos en we weten dat het onvergankelijk zal zijn. Aleluya. Entregamos nuestras vidas a ti en esta mañana. We geven ons leven aan u op deze ochtend. La sociedad está pasando por tiempos difíciles. Hay pánico. Eres panique en la mascapay. Pero nosotros mantenemos firme en tu palabra. Maar we zijn getrouw op uw woord. Pase lo que pase. Wat er ook gebeurt. Estamos en esta carrera. We zijn in deze wedstrijd. Vamos a correr. En we gaan rennen. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Amén. Amén. Hermanos, yo quería animales también. Algo que también estaba hablando con mi papá el otro día. Ik sprak tot mijn vader last. Que no sabemos qué puede pasar en la sociedad. We weten niet wat er in de gemeenschap zal gebeuren. Imagina que de repente ellos digan, ya la gente no se puede reunir más. Laten we zeggen, ze zeggen de mensen kunnen niet meer samenkomen. ¿Qué haremos nosotros? Wat zullen wij doen? Nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. We moeten voorbereid zijn voor dit alles. Y ya hay algunas prohibiciones en algunos países. Er is al in een bepaalde landen dat al gaande. Así que manténgate firme. Dus wees standvastig. Yo seguramente estaré llamando a cada uno. Amén. Pero buscaremos una manera. Maar we zoeken een manier. Pero nosotros, nuestra carrera sigue. Maar onze wedstrijd die gaat verder. En cualquier circunstancia. Door welke omstandigheden ook. Mantenemos firme. We blijven standvastig. Hasta el final. Tot het einde toe. Amén. Amén. Nosotros íbamos a un evento, por ejemplo, de pastores en España. We zouden naar een evenement gaan met voorgangers in Spanje. Fue cancelado porque el gobierno dijo que no se podía. Die is gecanceld, want het zou niet meer kunnen. Entonces, hasta cuán lejos podrá llegar todo esto? Hoe ver kan dit komen? No sabemos. Dat weten we niet. Pero sí sabemos. Maar één ding weten wij. ¿Quién está al otro lado? Wie aan de andere kant is? Jesucristo mismo. Is Jezus zelf. Que nos espera. Die wacht op ons. Nosotros seguimos firme. En we gaan standvastig verder. Amen. Dios te bendiga a todos. Amen. God zegen ieder. Un feliz domingo. Een gezegende zondag. Aquí abajo tenemos la cantina está abajo hoy. We hebben een kantine beneden. Y podemos tomar café, comer algo. We kunnen koffie nemen en wat eten. Amen. Amen. Y llamar a Pastor Marco para dar la bendición apostólica. Amém. Amen. Quantos foram bendecidos aqui nesta tarde? Hoeveel zijn gezegend op deze ochtend? Amém. Amen. La gracia de nuestro Señor y Salvador. De genade van onze Heer Jezus Christus. De Dios. De liefde van God. La comunión del Espíritu Santo. Amen. Sea con cada uno de Amen. Nosotros. Amen. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de hemelschap van de Heilige Geest zijn met jullie. Amen. Amen. Prijs God. Dios bendiga a todos ustedes. Feliz domingo. Gezegende zondag.